हमें जब करबला वाले 72 याद आते हैं, हमें जब करबला वाले 72 याद आते हैं। तड़प जाता है दिल कुछ ऐसे मंजर याद आते हैं। हमें जब करबला हकीकत को मिटाने वाले मिट जाते से, हकीकत को मिटाने वाले मिट जाते हैं दुनिया से। जो हक पर जान दे बराबर याद आते हैं। हमें जब करबला लहू जिसने दिया इस्लाम को अपने जवानी का, लहू जिसने दिया इस्लाम को अपनी जवानी का, मुसलमानों वो हम शक्ल पयंबर याद आते हैं। हमें जब करबला लरज जाता इंसानियत का अली असगर, लरज जाता है दिल इंसानियत का अली असगर। तुम्हारी तिश्नगी के जब भी तेवर याद आते हैं। हमें जब करबला न जाने प्यास की शिद्दत में दिल पर क्या गुजरती है, न जाने प्यास की शिद्दत में दिल पर क्या गुजरती है। सकीना को जो अब्बास दिलावर याद आते हैं, हमें जब करबला बहन ने पूछा दिल में दर्द क्यों होता जब करबला